کې اور کا یو کم سلوی ختم کې الله د کافرانو او د غید اعمالو یو مثال بیان کو. اوس په دې سلوی ختم آیات مبارکه کې د بل قسم نوعید کافرو ذکر کړي او پرندرت بیان تیر شو چې مفسرین لیکلي چې د کافرانو چون کې دو قسمونه دي او هغه کافر دی دنیا کې چې قیامت منی او دا غیر پار د خپل خیال د خواهش مطابق سے تیاریم کوي. نو دا غیر مثال دا سے ذکر کو لکه د گرمی په موسم کې د گرمی په وقت کې یو سړی ته د لری نو بخکاری او هغه دا غیر پار محنت کی راشی لیکن چرور سینو اس شی نی دغشان یو کافر چې سرد کفر نه نیک اعمال کوي صله رحمی کوي صدقات کوي نو داغه د عمل دغه مثال لې د دویم آیات مبارکه کې الله رب العزت د هغه چا حال ذکر کوي چې هغه کافرم دي او سرد کفر نه هغه یو کفر نام دی چې قیامت نه مری. او حافظ ابن قیم رحم الله د دواړو آیاتونو تفصیل په دې اعتبار هم ذکر کړي ورکستا سو خیال وی نو پایات پینزم دیرشم کې د مؤمن داغد سینی داغد ایمان داغد قران د علم مثال پیش کو وی فرمایل نور نلا نور داغ مؤمن یادول چې غسر ایمان علم هم دی والله ورته د عمل توفیق هم ورکړي او هغه د ایمان په نور باندې حق او باطل معلومای بل طرف ته هغه خلق دي چې هغه حق په جندل نه لري بلکې هغه کفر او شرک تا او بی دیني دا رسم او رواج ته د دین نو میخه د دغه خلقو چې رسم او رواج او بی دیني او کفر ته د دین نو میخه مثال څنګه ده لکه د ګرمۍ په موسم کې د لری نه یو سړی ګمان کوي چې وبدي اغا حقور آغی توبو وی دا آغی دا پارا محنت کئی آغی دا پارا مند تردی وی لیکن کله چې حقیقت تو رسیدو نغو بنوی دا سی کافران چی کمشیل دین وی رسم و رواج کفر و شرک تی دی دین نومی خی دا آغی دا پارا محنت کئی مند تردی وی لیکن کله چې دربار خداوندی تو رو رسیگی نو اس بمنی او کا ظلماتن فی بحرن د دې او بارک مفسرین سو اقوال ذکر کړی روح المانی ا ابن کثیر هم ذکر کړی تفسیر مظهری هم ذکر کړي چې دا او یاد تخیر د پاره ده نو مخاطب ته وی تعالی اختیار ده کد کافرو د اعمال تشبیه د دې سره ورکه لکایات یو کم سلوی ختم کی تیر شول او کده دی سره ورکه لکه دی را روان آیات سلوی ختم کی دی توی او د تخیر یعنی تا ته اختیار ده کا اغه مثال د دی د عمل لپاره بیان او د دی عمل ور سره مشابه کی او کدا یا دی توی او د تنویع یعنی هغه دی وی نوع کافر مثال نو دا او ک ظلمات او تنویعیه ده یعنی دا د بل نوع ده او چې کله د او د تنویع د پاره شنو ګور د کافر او اعمال لکه خیرات صله رحمی دادا سیدی کسرا بم بقیعت یحسبه الظمآن ماء او د دغه قبیح اعمال دا سیدی او ک ظلمات یو په لدا ای صدقه او صله رحمی دا نو دا کسرا بم بقیعت یحسبه الظمآن ماء بل طرف لا کافرم دے ظالمم دے بد اخلاقم دے نو او کا ظلمات دے دغی کبیح اعمال مثال دے پشان دے تیرو یادی توی او د تقسیم او د تقسیم دے یعنی دا دوار مثالون پہ اعتبار د دو وقتون دی د دی اعمال دنیا کی سنگ دی فا انہا کا ظلمات فی الدنیا دنیا کی عمل دا سرے لکتی ارے او پا آخرت کی بھئی سنگا وکس سراب فی الاخرہ دا سی بھئی لگا غپڑکی دن کی شگا پورز دا قیامت بانے نو یا او دا تخیر دے یا او دا تنویع دے یا دیتا وی او دا تقسیم دی تسوی او د تقسیم وی فرمائی او که ظلمات یا پشان دا غتیرو دا کافر دا اعمال مثال سده او که ظلمات یا پشان دا غتیرو فی بحر چی پیو دریاب کیوی لجین چی غخکتوی جوروی دنگیوی لجین حق دریاب توی چی عمیق وی جور وی دیر خکتای دا غیر سا انداز معلومی گی نا دیتا عمیق وی فی بحر اللجین پیو دریاب کی چی غسوی اغا لجین جور وی خکتوی یغشاہو پتکڑوی دلر موجن چپو من فوقی موجن او دا پاس دا دا چپیوی من فوقی صحاب او د پاسر د دوور یزوی وګوره سوره صورت یری راجم شوی ظلمات دیات یری دی بعضها بازی فوق بعض د پاسه د بازی بازی تیری د پاسه د بازی دی بازی تیری دا د پاسه د بازی راجم شوی دی اذا اخرج یده کلچ روبا سی دی خپل لاس یعنی دغه دریاب والا کس چې پتیرو کې د کله چې خپل لاس رو باسي لم یکد نو نږدې نه دی هغه یراها چې ویني دی لرا ومن لم یجعل الله له نورا او هر هغه څوک چې ونګرځي الله دغه د پار رڼا فما له من نور نو نبی دغه د پار رڼا غنی تیری آیات مبارکه کې ذکر کی او دغه کافرانو چې دا غي سره ایس قسمه حجت او دلیل نشتا دا غي د اعمال مثال پیش کو امام قرطبی دام ذکر کړي وای دا اول آیات نو لکه پرون تیر شو وای دا دی کې ذکر د اعمال او د کافرو ده او پدې دویم کې ذکر د کفر د دوی ده د دې د کفر ذکر کړي او بحر اللجین ذکر کو لجتن اصل کې وای ډیر لویو جورو بوتا ډیرو جوړ وبوته وای او دې دې کی غنی تیری راجم کی ظلمات بعضها فوق بعض ګور یو تیار د وریزی وا یو تیار د دریاب د چپو وا درم تیار د شپې دا او دویم د سمندر د بحر خپل یو تیار وی او بعض علما کرام لیکلی چې دې دې کی کافر په پینزو تیارو کې او ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ بوی وی کافر په پینزو تیارو کې ده کلامه ظلمت داغ خبری زان لا علاحدہ تیار ده وعمله ظلمت عمل زان تا علاحدہ تیار ده ومدخله ظلمت داغ دن کیدل تیار ده بار کیدل تیار ده ومسیره یوم القیامت الی الظلمات فی النور وبئس المسیر نو په ګڼو تیارو کې ده او هغه تیار د جهل دا د شک دا دارنګي په زړه باندې ګوره مهر راغلی ده لکه بار بار وای ختم الله علی قلوبهم نو دا ګڼو تیارو سره دا هغه د ګڼو اعمال په اعتبار باندې سوکا تعبیر وکړه او که ظلمات یا پشان دا تیارو فی بحر اللجین چی وی په یو دریاب خطا او جور کې یغشاه موجن او پټکړی وی غلره موجن چپو من فوقه موجن د پاسه داغه نوري چپی من فوقه سحاب او د پاسه وریزوی ظلمات د اتری دی بعضها فوق بعض بعض د دی د پاسه د بعض دی ور هر ناکاره عمل به سبب د تیری جوړیږي پر د قیامت لکه حدیث د بخاری شریف کې راغلی جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی دی وی ایاکم والظلم فان الظلم ظلمات یوم القیامه خبردار شئی ظلم مکوئی هر ظلم به سبب د غنو تیروی پر از د قیامت باندې هر بد عمل د پاره به یو قسمت یاروی نو چې غن اعمال دي سره د کفر نه نو غنی تیری شوی او د هر عمل د پاره به یو نور وی د هر عمل د پاره به یو نور وی د هر عمل به یو اثر وی پر از د قیامت باندې ظلمات بعضها فوق بعض دا تیری وی بازی د دی د پاسه د بازی اذا اخرج یده کلچ روبا سیخ پل لاس گر گنو تیرو کی سڑے لاس روبا سیخ پل لاس قدر لو اللہ نخکاری اذا اخرج یده کلچ روبا سیخ پل لاس لم یکد یراها ندی نزدی چی دی غیل رونی اوینی ومن لم یجعل اللہ له نورا او هر غسوک چو نگر زی اللہ داغد پار نورا رنا فما له من نور نو نبی داغد پار من نور سرنا ابن کثیر دلتا ذکر کری گور دوارو آیاتونو کی مثالون ذکر شد یو کی دو بو مثال ذکر کو او دی بلکی د نور د نار او د تیرو مثال ذکر کو امام ابن کثیر ذکر کړي و اکثر الله رب العزت د کافر د پارا په پا قران شریف کې دا دوه مثالونه ذکر کړي ابن کثیر و یهادرانی مثلان زربهم الله تعالی لنوع الكفار كما ضرب للمنافقين في اول البقره مثلین نارین و مائین و ایدا دو مثالونه دي د دوو قسم کافرو لپاره لکه سوره بقره کې الله دو مثالونه پیش کړیو یو تناری وای چې هغه کې د اور ذکرو بل تما ای وای چې هغه کې د اوبو ذکرو هل تګور داسې تیرو مثلهم کمثل الذی استوقد نارا فلما ادوات ما حوله ذهب الله بنورهم دا یو مثال بیا وای او کسویب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق ګور هغه کې یو مثال ناری دی یعنی د اور مثال لے او بل مائی دغشان پا سور رعد کی اللہ دو مثالوں نا ذکر کری تاسو لاغرز تیر شل آغرز در لتیر شل وی اللہ دبر طرف نو برابری فسالت او دیتم بقدرها فاحتمل السیل زبد الرابی بیاوی ومن ما یوقدون علیه فی النار ابتغاء حلیت او متاع زبد مثلو نگور سور رعد کیم دغ دو مثالوں نا دی یو مائیہ دے یعنی دو بو دا جانب دے او بل ناریہ دے دا دو مثالوں نا قرآن شریف کی زیب و زیبانی ذکر کی دی مقام کی دا دو مثالوں نا ذکر کر دا دو مثالوں نا دی مقام کی سوک چی اللہ غد پار رنا او نگر زی فما له من نور نو نبی دا غد پار سرنا دیو جن ار وخت الله رب العزت نو سوال پکار دے چې موږ او تاسو د پار پزلونو کی رڼا وګرځي ابن کثیر رحمه الله دعا کړي وای فنسل الله العظیم ان یجعل فی قلوبنا نورا وعن ایماننا نورا وعن شمائلنا نورا وان يعظم لنا نورا وای موږ د الله نو سوال کو چې موږ زرونو کی نور راولي زمون خی او گسو طرفونو ته نور راولي او مونږ ته رڼا په دنیا او په آخرت کې دالو یکی نو ار وخت الله نو سوال دا پکار دے او نبی رسول سلام چې بکله مز لراوتو نو ګره مسنون دعاګانې ډېر غټ سر لري ته کور چې براوتو یو خو دا دعا کوله بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوه الا بالله اللهم انی اعوذ بک من ان ادل او ادل او ذل او ذل او ازلم او ظلم او اجهل او یجهل علی دا سوره مبارکه دعا ده الله حبیب چې بدکور راوتو د دې دوی می دعا معنا دا ده الله ز پناهی غواړم چې سوک گمراه کم الله سوک می گمراه نکی یا الله ز پناهی غواړم چې زو سوک د سمې لارې نه اون خویوم او ما سوک دوک نکی الله ز پناهی غواړم چې چا سره ظلم نکم الٰه العالمین ما سره سوک ظلم نکی الله ز پناهی غواړم چې د جهالت او د ناپوهی کار چا سره نکم یا ما سره نکی او بیا چې بمزل خاص کرد کور نبی علیہ السلام راوتو ندا دعا بے اللہم اجل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا و امامی نورا اللہم اعفنی نورا اللہ عزوجل کی میں رناو گرزے مانا مخ رناو گرزے او مال اللہ رنا راکی دا دعا گانے بجناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کولے ومن لم یجعل اللہ له نورا ہر اسوک چون گرزے اللہ داغد پار رنا فما له من نور نو نبی دا غد پارم نور سرنا درست آیات مبارکہ کی اللہ رب العزت یو دلیل عقلی پیش کئی فرمائی علم ترت گورنا او دیا رویت کلا رویتی بسوری وی چی پستر گو یوشی لگوری نو کلا که یوشی پستر گو نشی لی دے نو علت دا رویت نمراد رویتی قلبی وی دا زرل دل سی دی پا یو خبر کی سوچ و فکر کول نو کم زی کچی قرآن کی علم تر راشی نو کچره رویتی بصری جوړې دې شي دستر ګلیدل نو دستر ګبته مراد وي او کتم شی پستر گو نشیلی دے ناغی تا رویت قلبی ستا و یوشی کی تفکر سوچ او فکر کول علم تر تگوری نا اے مخاطب ان اللہ بیشک اللہ یسبح له پاکی بیانوی دی اللہ لرمنا غسوک فی السماواتی چی پاسمانو نکی دی یعنی ملائک والارد او پزمکہ کی دی لکہ انسانان پیریان یادا نور کائنات او مخلوقات وطویرو او دا مارغان اللہ تا پاکی بیانی سوافات او کلاوون کی دی غڑون کی دی خپل وزر لرا ہوا کی مارغان روانوی وزر کل غڑائی کل را بندی وطویرو سوافات او دا مارغان سوافات چی دی وزر غڑون کی دی وزر کلاو کری دی او دا مسئلہ در لمخ کی تی روان سمر سیزون چی پاسمانو نوزمکو کی دی طول دا اللہ تسبیح ہوئی کاغوچ دی کلواند دی ہر یو شید اللہ تسبیح ہوئی دا دا جمہور قول لے لکہ تاسول ترشی اگر ایسور ابن اسرائیل ہر یو شید اللہ تسبیح ہوئی وسور ابن اسرائیل پن لسم اپارا کی در لتیرو چی ہر یو شید رب العالمین تسبیح ہوئی کاغوچ دی او کلواند دی خدا اللہ تسبیح ہوئی لکہ آیات اگر ایسور سلو اختم پین لسمہ پارا دا سورہ بنی اسرائیل فرمائی تو سبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن تو سبح له السماوات السبع پاکی بیا نوی دغی اللہ لراسمانو نو والارض وزمک و ومن فیہن آوغ مخلوق چپ دی اسمانو نو زمکو کی دے وَإِن مِّن شَيْءٍ أَوْ نَشْتَرِسَ يَوْشَئَ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ مگر پاکی بیان وی سرد صفات ویلو د الله نا ولکن لا تفقهون تسبيحهم لیکن نو پوی گئی تاسو انسانانو په تسبیح ویلو دا غوی انه کان حلیما غفورا بیشک د الله کان دے حلیمن حلم والا صبر والا غفورا او بخن کے ہر یو شے کوج دیو کلن دے کہ انسانان دی اقل والدی کے غیر اقل والدی دا اللہ تسبیح ہوئی دی آیات مبارکہ کم فرمائی علم تر تگورنا ان اللہ چی بیشک اللہ یسبح له پاکی بیانوی دغی اللہ لرمن فی السماواتی ہر غسوک چیدی پاس ماننو کی والارد ویو پزمک کی وطویر سوافات او مارغان وڑون کی دی کلاون کی دی وزلو لرا کلن دا ٹول قد علم سولاتہو بے شک دے ٹول پی جندے دے سولاتہو مانا ودے دے کی دعا اہو دعا غختل اللہ ہر یو شے پدی پوئی گی چیز بخپل حاجتون دا اللہ نسنگ غوڑا کلن قد علم سولاتہو ہر یو پی جنی سولاتہو عبادت و بندگیری دا اللہ نو دا سولات مانا دے دے کہ مفسرینو پا دعا سرکڑے ہر یو شیط دا اللہ نا دا غختو طریقہ و چل ورزی دمیگی نراوالی تر ماشی او خپورے ہر یو شید اللہ نا دا سوال کولو طریقہ ورت ورزی کلن قد علم سولاتہو لکہ حدیث مشکا شریف کے راغلی و یو پیغمبر دے پیغمبرانو نے استسقاء دا پاروتے و باران غختو او شارحین لکھی و ایدا سلیمان علیہ السلام سلیمان علیہ السلام نچوی قتل یوم گے دے دا اللہ سنے پور تکڑی و اللہ نے سوال کی او سلیمان علیہ السلام دے حیوانات پ خبرو پویدو و یا اللہ منگم پ مخلوقات کستا یو مخلوق یو د انسانانو د خپل بندگانو د گناهونو د وجه نمونګه ولې هلاکه الله باران روره حضرت سلیمان علیہ السلام چې کله د میګي غدوا واوریدا نخپل قوم او امت ته راځي چیزو زمون په ځای بل چا دعا وغوښتا او غدوا الله قبول او منزور کا نګور یو میګي ته طریقه ورزي چې الله رب العزت نو بسنګ سوال کوي کلن قد علم صلاته کلم دې ټولو قد علم صلاته بے شک پی جندلی دے صلاتہو دعا دے اللہ نا چمونگ بدا اللہ نا سنگ دعا غوارو و تسبیحہو او پاکی بیانول دے اللہ ہر یو شید اللہ پا تسبیحاتو پوئی لکه تاسو ته مخکې تیرو امام روح المانی ذکر کړی چې موسی علیہ السلام تکل الله حکم کوی تور کې جلار ش فرعون ته نو دا غزوه کې دا سی خیال د بچو راغې نو الله ورته دا غټه هوا اغه والا به والا درې مګټه شو والا غي کې چنجیر وته د سور میږي په شکلو او دا غي په خله کې خوراک او وی سبحان من يراني ويسمع كلامي ويراني ولا ينساني وی پاک دے اغزات چې زما د دې زیور ته پته ده پاک دے اغزات چې زما تسبیحات اوري او زور ته په علم کې یادم او هیر تنه او ما تخبل رزق را رسي الله رب العزت فرمایلی دي هر یو شیتا د الله نه د غختو طریقه ورزي کلن دی ټولو قد علم صلاته دی ټولو پی جندلی د صلاته یعنی دعا غختل د دغه الله نه چې دای بدا الله رب العزت نه څنګه سوال کوي کلن دی ټولو قد علم صلاته الله ګور هر یو شیتا پخپلو بندگانو کی یو طریقہ خولد د عبادت د سوال و تسبیحه او تسبیح بیانول د الله والله علیم بما يفعلون الله پوها د پاغ سبانی يفعلون چی دی کوي وللہ ملک السماوات والارض خاص د الله د پاره باد شهید اسمانونو او د زمکو دا الله د مالک د خالق د متصرف د و الی الله المصیر او دا الله طرف ته دی واپس کېدل دا رستو آیات مبارکه کې یو بل دلیل عقلی ذکر کړي الم تر تغورنه اے مخاطبه ان الله بیشک الله یزجی صحابن بوزی او شړی وریز یزجی دا په معنا د سوق او د شړلو راضی تغورنه ان الله بیشک الله یزجی بوزی او شړی صحابن وریز د یو زین بل زیت الله ور یزشری ثم یؤلف بینه بیا جموال راولی پمند دی ور یز کی ور یز رنگی وی نو گنے کی لان دی باندی کی ثم یجعلہ رکامن او بیا او گر زئی دی ور یز لر رکامن راجم شوی لان دی باندی او گر زئی فتر الودق نوینت اغباران یخرج چروزی من خلاله د منزل دینا دا الله په قدرت سره د وریځ د من نباران شروع وي وينزل من السماء او را نازل وي الله من السماء تفسیر روح المانی کی وای دی کی د سما معنا و من السحاب ځکه سما ار غشی چې ستاسو سر د پاسه دی نو غیته سما وای دی چتم سما وای د دین پورته ستاسو سر د پاسه شي غیته سما وای دی کی د سما نه مراد وریځو وينزل من السماء را نازلوی اللہ من السماء دو وریزونا دو سنگ وریزونا من جبالن چی اغا دو غرونو غرونو غنتی وریزی کل وریزی دو غرونو پا شکل کی راپورت شی او دا سی معلومی گی تبی غٹ غٹ غرون راپورت شن وینزلو را نازلوی اللہ من السماء دو وریزنا من جبالن چی اغا دا سی وریزی وی چی دو غرونو سر مشابیوی فیها دو فیها زمیر یا دی جبال تراجی دی یا دی سما تراجی دی فی حاوی پا دغی وریز یا پا دی غرون غرون وریزو کی ممبر دن دا گلینا فیرسویب بیهی من یشاؤ نو رسوی پا دغی گلی سرا آغا چالر چی فخشی نو پا یومل گلی رو وریگی فصل تباشی خلق پریشانشی ویسرفوهو عم من یشا او علوی دغی گلی لرا دا آغا چانا چی دا اللہ خخشی بازی علاقو بانی گلی ورائی او د چا بارک چې د الله وخوی غیتی بچ کی یکاد سنا برقه یکاد نزدې د سنا برقه سنا اغرانا برقه د برېخنا د دغه وریز یذهب بالابصار چې بوزي بالابصار سترګ نظر ختم کی د اسمان غپړک د ډېر رڼا د وجنا یقلب الله الليل والنهار اړوی راړوی الله شپا ورز اړول راړو نه سمانا ورش پراشی نورز لڑشی رز راشی نشپ لڑشی او د دې دا اړول راړول په دې تیبار نیو کې تیار ده نو په بل کې رڼا ده یا په یو کې سردی ده نو په بل کې ګرمي ده او دا اړول راړول په دې تیبار دی کله ورزوګ دیږي نشپ لنډیږي او کله شپه وګدشي نورز لنډیږي او کله یو شپه ده لیکن اغاړی راړی ور وریس پکې راولي نو د سپګمې او د سور رڼا پکې پټکی کله د ورځې الله وریس راولي نو د نور رڼا پکې پټکی یقلب الله الليل والنهار اړوي راړوي الله شپه ورځ یعنی نظام د شپې او د ورځې داغي اړول او راړول داغي کمول او ډیرول داغي تیارا او رڼا د ټول خالق او مالک الله دې ان فی ذلک بیشک پدی کی لعبرتن خامخ عبرت لأولی الابصار د پار د خاوندانو د عقلونو بیا ګورئ سرنا نور ولې نه ځل ورته ګورئ چې د شي دل بیا ان شاء الله نو سبق وایو فرمایو ک ظلمات یا پرشان دا وتیرو فی بحر اللجین پدریاب جور اوڈنگی کے یغشاہ موجن چپٹ کڑے یغلر موجن چپو من فوقہ موجن او دا پاس داغ نور چپیوی من فوقہ سحاب او دا پاس وریزوی ظلمات دیا تیری دی بعدها بازی فوق بعد اند پاس د بازی اذا اخرج کلچ روباسی یده لاس فلم یکد یراها نده نزدی چوین یغیل را ومن لم یجعل اللہ له نورا او هر غسوک چند گرزول اللہ داغد پار نورن سرنا فما لہو من نور نو نبی داغد پار سرنا علم ترت گورن ان اللہ چبیشک اللہ یسبخ لہو پاکی بیانوی دغی اللہ لرا من فی السماوات هر غسوک چیدی پاس ماننو کے والارد یو پزمک کے وَالطَّيْرُ صَافَّاتٌ وَمَرْغَانٌ وَغَرَوْن کی دید خپل وزرو خپل وزر کلاو کړی کُلُّن دِتُولُ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ بِشَكَ پِ جَندلِ دَا صَلَاتَهُ دعا د دغی الله چې الله نه بسنګ دعا غواړو سوال وکاو وَتَسْبِيحَهُ وَتَسْبِيحَ بَيَانُ لِدَغِ الله والله علیم بما يفعلون الله پوه دے پاوس چې دوی کوي ولله ملک السماوات والارض خاص د الله د پاره بار شهید اسمانونو دا او د زمکو ویل الله المصير او الله ته دی ورتل الم ترت ګورن ان الله بشک الله یسجی صحابن بوزی اور وانوی وریز ثم یؤلف بینه بیا جمع والی راولی پا من داغی کی ثم یجعلوه رکامن بیا گرزوی غیلر رکامن لاند باندی جمع شوی رکاما یرکمو پا مانا دا جمع والی رازی لکر اس راروان دی صحاب مرکوم وریز جمع کرشوی فطر الودق نوین تباران یخرجو چروزی من خلاله دمند دغی وریزنا وینزلو را نازلوی من السمای دوریزنا سنگ وریزی من جبال چی دو غرون و غرون سرم و شابیوی وَيُنَزِّلُ را نازلوی من السَّمَاءِ وریزنا من جبال داس وریدی چغ مشابی وی دو غرن سراب لکه دو غرن غرن پشان را پورتشی فی هاوی پاوی کی من بردن دا گلینا فیسویب بیهی من یشاؤ نرسوی پاوی سراغ چالے چخو خشی وَيَصْرِفُهُ عَمَّنْ يَشَاءُ او اړوي دغه غلې دا غچانه چې خو خېشي یکادو نذیر سنا برقه اغرنا سنا اغرنا برقه د برېخنا د دی ور یزي یرزحب بالابسوار چی بوبزی نظرنا یقلب اللہ اللیل والنہار علوی رالوی اللہ اشپا ورز ان فی ذالک بیشک پدیکی لعبرتن خامخا عبرت تیلیل الابسوار دپارد خاندان داقلنو دیدینا نوے سبکو فرمائی واللہ خلق اللہ پیدا کردے کل دابت ہر یو زند سر مما دوبونا کل دابت ہر یو دابا اللہ پیدا کردے مما دوبونا دابین مراد دیدے کہ ہر غشے دے چی پزمک اسی آو پزمک بانے جن تیرے دب یا دب فو دابن دابو لکی کلو ما دب علا وجه الارض من الحیوان ہر غشی چی گرزی پا مخدز مکد حیواناتونا او من ما نمراد دما دو ما ناگانوی یا خود ما نمراد سر من ما ان اے من نطفا ہر یو دابو حیوان اللہ دو نطفی نفیدہ کرے یا دما نمراد سو بعض مفسرین لکلی وہی ہر حیوان اللہ دوبو نہ پیدا کرے لگا آدم علیہ السلام چی پہ ابتدا کہ اللہ پیدا کرن من الماء والتوین خاورا و گوی داغین خٹ جوڑکا نوبو پا کی شاملی وی اوبو پا آغی کی شاملی وی او بعض علماء لکلی دیدے کہ دا کل دابتن مراد کل نمراد کثیر دے زکر دیر دا سے داب بی دی چی آغا دوبو نہ پیدا نہ دی لکر پیریان او د ملائک مبارک علماء لکلی صحیح حدیث کی راغلی چې ملائک الله د نور نه پیدا کړي او پیریان الله د نار نه پیدا کړي او بعض علماء د جنات او د ملائک استثناء نه کړي وای هر حیوان دوبو نه پیدا دی زکه دا اور وای الله ولوب پیدا کی بیا دوبو نه اور پیدا شو نو دا سے ہر یوشی دا غب پیدائش کی دوبو سدے دخل لے و سرات تی واللہ خلق کل دابت اللہ پیدا کرے دے ہر یو زند سر مما دوبونا فمنہم نزنی دے دغداب بونا مناوزی یمشی علا بطنی ہی چیزی پخ پلی خیٹ باننے خیٹ سلی و سفر کئی زنیدہ سے حیوانات تھی اغیت اللہ پی نری ورکڑی او پخپل خیٹ روان دی لکا حیات ماران والحوت دریاب کے کبان بازی چنجیم دا سی دی چا پخیٹ روان دی فمنہم نزنی ددوین مناغ دی یمشی علا بطنی ہی چی روان دی اوزی پخیٹ اخپلی ومنہم اوزنی ددوین مناغ دی یمشی علا رجلین چیزی پا دو اخپوانی لکہ انسانان او باز عام ہیں پرندے ومنہم اوزنی ددوین مناغ دی یمشی علی اربا چی روان دی پسلو رخ پوبانی اوزنی دا سی دی مفسرین لکلی چی داغی دا سلو رو نخپی سیوا دی قرآن دا سلو رو خپو پوری ذکر کل او دا ما سیوا نفیو نکا ومنهم من يمشي على اربع اوزن یاغدی چروان دی پسلو رخفو يخلق الله ما يشاء پیدا کوي الله هغه چې فخشی د کوم شی باره کې اراده ولري فیصله وکي نو هغه شی پیدا شي ان الله بیشک الله على كل شيء قدير په هر یو شی قدرت او طاقت والے لقد انزلنا بشكرا نازل کړي دي مونږ آیات مبينات آیاتنا خکار خکارا د دین هر خبره پائے کې خکارا دا سرګند دا سخفا او پټواله پاغي کې نشتا والله يهدي من يشاء الله هدايت کوي هغه چاله چې خوشي الى صراط مستقيم طرف دلار نه غتا دیدے پورے اللہ دلائل عقلیہ ذکر کر او دا مختلف انواعنا دلائل عقلیہ اللہ رب العزت ذکر کر وہ دین ارستو د منافقانو حال بیانای ويقولون وايدا منافقان آمنا بالله ایمان روڑے دے مونگا پا اللہ بانی پا خلدا سے وئی پا خلا منافقان وئی ویقولون وائی منافقان آمنا باللہ ایمان روڑے دے مونگا پا اللہ و بالرسول او پا رسول دا اللہ بانی و اتوانا و تابداری کڑی دا مونگا مونگ دا اللہ و دا اللہ دا رسول دا حکمون و تابداریو ثم یتولا بیا اولی فریق منهم یو ډلد دوینا من بعد ذالک پس دینا پخله اقرار وکو او بیا هم د الله او د الله د رسول فی سلین اوڑی مخړی و ما اولائک بالمؤمنین او ندی دغه کسان مؤمنان داوی مؤمنان ندی داس منافقانو داوی د اسلام به کولی لیکن کله چې خبره کې جګړه رااله نبیاد الله دا الله دا حبیب فی سلیم منلو ته تیار نو روح المانی ذکر کړي هغه سورہ نساء واقعې دلته ذکر کړي روح المانی وای بسری او منافق دغه په خلی باندې د اسلام او د ایمان داوی کوله یو یهودی سره یو ځل په خبره کې جنگ راغ نو یهودی ورته راځه په دا خوسان خبره ده ستاسو په پیغمبر به فیصله وکړي یا منافق خزان ته مسلمان وي او دې دې کې خو منافق په غلطي وي منافق اغه نقاب ابن اشرف ته زو اخر مجبورانه فیصله جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یوړه دا الله حبیب چې کله د دوارو خبره واوري دا نو دغه منافق چې ځان مسلمان ثابت ولو دې په غلطه او يهودي دا په حق نو فحکما للیهودی سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم فی سلد یهودی بارکیو کا نا منافق خوشحال نشو او د فی سلید زین چکل رووتو نو اغا یهودی توی وی خواخ دن نتحاکم الى عمر رضی اللہ تعالی عنہ ویر عمر رضی اللہ عنہ لب فی سلیوسو نو یهودی ورته ډیره خلا چکل دوار لاړل نو یهودی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته وی وی نبی رسول الله مونته فیصله وک خدای پاغه فیصله راضی نه ره نو عمر رضی الله عنه منافق ته وی کذالک وی دغه شان رشتیا ناوی آو وی خدیجه کې ودری گئی عمر رضی الله عنه کوته لاړو تورې را واغستا او د منافق نه دا سروالو او بس قتل کو او وی فرمایل ویزه دغه شان فیصله کوم چې څوک د الله او د الله د رسول په فیصله راضی کیږي نه دا آیات مبارکه الله رولې ګل چې الله وي په خلق وي مونږ الله منو د الله رسول منو او مونږ د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم تابعداري کو او بیا چې کله فیصله راشي نو الله وي زماد کتاب او زماد حبیب د سنت او ناوري دا کسان مؤمنان نه روح المانی ذکر کړی جبرئیل امین علیہ السلام راغه او وی وی چې عمر د حق او د باطل په منځ کې فرق وکړو نفسم یل ذالک الفاروق عمر رضی الله عنه ته د فاروق د دی وجنه وای فاروق معنا سره د حق او د باطل په منځ کې فرق کوونکې د حق او د باطل په منځ کې فیصله کوونکې نو دې کې دغه حال ذکر کړي وای و ما اولائک بالمؤمنین او حال دا دل چې دا کسان مؤمنان مری و اذا دعوا الى الله ورسوله کله چې روبل لشي دی الى الله الله تعالی ان الله کتاب تا ورسوله او رسول الله تعالی ان سنت د نبی عليه السلام تا ليحكم بينهم دل پار چې فیصلو کی پمند دوی کې اذا فريق الناس بي وډلا منهم د دوینا معرضون مخ ګرځون کی وی مخړی دا منافقان چې کله کتاب الله او سنت رسول فیصله تر وغخته شي نو مخړی و ان یکل لهم الحق او کچری وی دای د پار حق اې دې ته پوسو کی چې د شریعت په فیصله کې د په حق کې فیصله کی نو یاتو الیه مذعنین رازی الیه دی رسول دا اللہ تا مزعنین پمند مند او تابدار مزعنین مانا منقادین دی منافقانو کبتا پوسکو او پد شریعت پا فیصلہ کی بددائی گٹاونو پمند مند برات لن اللہ رب العزت ترحمو کی زمون پا حال بانے دا خدا دور دا منافقانو حال ذکر کئی ننم گر زمونگا مسلمانی برائے نام دا ہمیشہ اس گردا مونگ ترازی تپوسو نا کئی نور و مدارس و لمزی پٹ پٹ تپوسو کی جی چا سرے جنگ ہوئے نو کپت ورطو لگی چی دا شریعت پا فیصلہ کی زمان گٹھا دا نو بید قرآن و سنت فیصلی تراکا گیا اوکا داوالا تپوسو کی چیرت خوپنا حقی و فیصلہ ستا حق کی ندا نو کاورتا ہوئی چی دا شریعت فیصلہ بکو نو دیو لئی نور شریعت چاسو منلو چی آواز ماو تابع منو دا صفت دا منافقانو لئی اللہ وی وئی یکن لهم الحق کچریوی دوی دا پار حق یعنی دا شریعت او دا قرآن پا فیصلہ کی دا گٹا را او پا دمان دا بل چا حق نا ثابتی گی بلکہ دا پی ثابتی گی یعتو نرازی الیه دی رسول دا اللہ تا دی فیصلی دا شریعت تا مزعنین تابدار پا منڈا منڈا پا منڈا منڈا دی ترازی و تابدار رازی اللہ فرمائی فی قلوبهم مرض آیا پزرون دوی کے مرض دے امیر تابو یا کدی شکوی دا اللہ دا اللہ دا رسول پا فیصلے کی ام یخافون یا کی یریگی دوی ان یحیف اللہ علیہم داگنی چل عیاذ باللہ ظلم بو کی اللہ پا دوی ورسولہ ورسول دا اللہ بل اولائک هم الظالمون بلکہ دغ کسان هم دوی دی ظالمان دی ظالمان دی اللہ و دا اللہ رسول پہ ہچا بانی ظلم و زیادے نکے بل اولائک بلکہ دغ کسان هم الظالمون هم دوی دی ظالمان دا مومن مسلمان دا غو بدا قولی لکا رستو اس حال دا مومنانو ذکر کئی رستو حال د مؤمنانو ذکر کوي فرمای انما کان قول المؤمنین دا قول المؤمنین منسوب دی ځکه د کان د پاره خبر او رستو ان یقولو دا د کان د پاره اسم دی رستو آیات کې ان یقولو راضی نو دا ان یقولو په تعویل سره د کان د پاره اسم دی او قول المؤمنین منسوب دی د کان خبر انما کان قول المؤمنین بیشک وی ویناد مومنانو اذا دعو الى الله ورسوله کلچ روبل لشدی الى الله ورسوله اللہ سمر فتوحات شیو مبینہم دید پارچ فیصلو کی پمند دوی کی ان یقولو دا چوائی دا مومنان سمعنا مونگ دا اللہ و دا اللہ دا رسول فیصلہ اور دلی دا مونگ دا اللہ و دا اللہ دا رسول فیصلہ قبول کڑی دا و اتوعنا او تابداری اختیار کڑی دا مونگا و اولائک هم المفلحون او دغ خلق چی دا اللہ و دا اللہ دا رسول فیصلے تے غاڑی خی هم دوی دی کامیاب دنیا کم کامیاب دی او اخیرت کم کامیاب دی او هم المفلحون گورا مبتدا و خبر در تدوار معرفی ذکر کے نو دا آیات مانا داوا وی دنیا کی کامل کامیاب گوری اخیرت او دنیا کی کامل کامیاب گوری نو دغ خلق لے و اولائک او دغ کسان هم المفلحون هم دوی کامل کامیاب دی او هغه خلق بارک الله قسم خل لکتا سمخ کی تیر دی فلا وربک لا یؤمنو حتا یحکموک فی ما شجر بینهم الله و ادارنګ نه دا استاد رب دی قسم وی ترغی مومنان نشی کې دی دا خلق چې پمنس کې کمې مسلو کې جګړه راشي دنیوی دا یا دینی دا زما حبیب چې تا فیصله کوم کې وکړ او زما حبیب چې تورته او فیصله وکړي ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا ستاد فیصلے د وجنه پزله کی ستنگی او شک نی او همیشه د پارستا فیصلے تغاړ کی ستا فیصلے تغا اولائک هم المفلحون او دغه کسان هم دوی دی کامیاب دیده که امام قرطبی یو روایت ذکر کرده و دا اغا روایت بارکی ابن کثیرم تفصیل ذکر کرده دا مومن حال گور آیات مبارکه کی ذکر کو دا مومن مسلمان حال ذکر کو چکل مومن مسلمان دے دا اللہ و دا اللہ دا رسول فیصلے تروبل لشیدی آیات لاندی لیکلی وی هذه الآیت دلیل على وجوب اجابة الداعی للحاکم لأن اللہ سبحانه زم من ویلا رسوله لیحکم بینهم و بین خصمه بے اقبہ الزم دی مخی آیات دا پنزو سم آیات بتفسیر کی روح امام قرطبی ذکر کری وی دا آیات دا دی خبر دلیل لے چسو کې اسلامی خلیفہ او د قران او سنت فیصله ته اوغښتې شو نو په دمانه واجب دي چې راضی به او کچره را نغه نو ګره دا مذمت دی الله وایي چې د زما د کتاب او زما د حبیب فیصله ته ناراضی افی قلوبهم مرض زړه کې ولې مرض دي سم امر تاب یا زما په کتاب او زما د حبیب په نبوت کې شک دی د جزما کتاب او زما د حبيب د فیصله ته ناراضي هم يخافونا يا كيريغن يحيف الله عليهم ورسوله چې الله او د الله رسول په ظلم کوي ځکه څوک د چا فیصله نه چې تختی حضرت کی سشک وی زړه کی سمرز وی یار اخزله کی دالي چې ما سره با العياذ بالله بینصافي وشي نو کدا الله او د رسول مبارک د چا په ذهن او خیال کې داراله ناغد ایمان نه کنګال شو ختم شو نو امام قرطبی دی کلی دا آیات دا دی خبری دلیل لے چه واجب دی چی کل سوک رو بلے لے شده برازی دا اللہ و دا رسول فیصلے تا او باز خلق ماتا استوی تا پوسو کی دی وجن اکثر منگ دا خپل طالبان او عالمان پویو چه سوک در نددا سی مسئلے تا پوس کئی نو انفرادی ور تمو آئے ور توی تا چه چا سر جنگ دے نو راشد دوارا بخبر ہو کئی او کده شریعت مسئلہ منئی نو زبدر لکو اکثر دا سی وی چې بازار کې په یو مسله جنگ دی نو په کوهات کې ته پوزو کیو ګلانو یاره دا شان په کلی کې چې جنگ دی جنگ خپلې نو التزام په حقي چې قران او سنت بارکه ز فیصله غټم او کنه غټم نو که په حقای نو به قران او سنت راکې راکاږي او کنا په حق باندې نوي نو بیا هغه ته وي نور په دې ملک کې شریعت ته چې ته اوس خامخا د قران او سنت شریعت په ما جاری کې اول دا سټ ډیر خلق دي چې په ګوت ورته اشاره کوي خو چې کله د پیسو معامله راغلی او کله د مال او دولت معامله راغلی نو یقینا چې خلک سې دوکه کړو بیا د الله او د الله د رسول له فیصله نه غي تیخته کوي او دی فیصله ته اس قسمه اهمیت نه ورکوي او د مؤمنانو صحیح مؤمنانو حال ذکر کو چې مؤمن مسلمان چې کله د الله کتاب او سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر اوبلل شي نه وي سمعنا و اطعنا و اولائک هم المفلحون او دغه کسان هم دوی کامل سری کامل کامیاب دی دا کامل کامیاب دی دیو جن وای کوم سړی چرو وخته شو فیصله تا ورانغه نو ګور قرآنی فیصله را ده فاولائک هم الظالمون دا ظالم شو دا بے انصاف شو او سوک چراغ او فیصله ومننا نو الله وای اولائک هم المفلحون فرمای و من یتوی الا و رسوله هر غچا چتا بداریو کدا الله و رسوله او در رسول الله وَيَخْشَ اللَّهَ او دا اللہ نو یریدو دا آغا آمال و گناہ نبارک کم چی مخ کی تیر شوینی وَيَتَّقْهِ او دا اللہ نو یریدو دا آئند گناہ نو آمال و بارکی فَوْلَائِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ دغا کسان هم دوی دی کامل کامیاب اور قرآن عجیب کتاب ہے علماء لکری وی ٹول دین پر یہ آیات کے جمع کرنے او سوچ ولکوی عمر رضی اللہ عنہ ته یو کسراغ زمیدار امام قرطبی ذکر کړی او بلا سند حدیث ذکر کړی تخریج نه کړی د حدیث د رومیان یو زمیدار راغ عمر رضی اللہ عنہ سره خوا کې ودریدو یا انا اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمد الرسول الله ویزه گواہی کوم چې الله نه بغیر بل الہ نشتا او محمد صلی الله علیه وسلم گواہی کوم چې الله رسول له نومر رضی اللہ عنہ ورته ایسا حال دی بس ما اسلام راړو نو ورته خامخا دی اسلام د پارس سبب خو بریو چې کفر سړی پریو اسلام قبلې وی سبب به نو ورته آو وی ما تورات شریف لستو بیا می زبور لستو بیا می انجیل شریف لستو او ډیر کتابونه د نورو پیغمبرانو نو لستل وی بیا یو قیدیو زمون سره د مسلمانانو نو ما راغنه واوریدل قران پاک لستو نو دا آیات می تی واوریدو وی ما وی دا خدا سی کتاب دے چې د تمام عثمانیو کتابونو خلاصه په کې په یو آیات کې را نو ما ایمان راړو. ور آیات له سوچ کوي و من یتبع الله امام قرطبی وی یعنی چا چې د الله تابعداریو کوي یعنی په فرایضو کې ور ټول فرایض په دې کې رااله و رسوله د الله د رسول تابعداریو کوي ټول سنت علما عملا امنل نګورا ټول فرایزم پکې رااله او سنت امراله نو دین خویا فرایز دی یا سنت دی. ويخش الله ده الله نو یریدو د هغه زندګۍ بارکه د هغه ګناهونو بارکه د هغه اعمال بارکه چې کوم مخ کې تیر شي لکه موږ استاد د عمر کوم مخ کې چې تیر شي او پاغي الله ته یو سړی او جاړي چې الله ما نه ګډ عمر تیر سو عمر می برباد کو ټول عمر می الله نا فرمانی وک ويتقه او دا سمر چې پاتې دی رس پاتې دا کال پاتې دی ډیر پاتې دی لک پاتې دی د باقی من د بارکه الله نو یریدو نفولائک هم الفائزون نگو رس شیپا کی پری نکو طول دین ذکر کو فرائز پا کی ذکر شل سنن ذکر شل پا تیر زندگی جلا کئی او آئندہ چه سور پاتی دا پاغیم جاڑی نفولائک هم الفائزون دغا کسان هم دوی دی کامیاب کامل کامیاب دی اللہ دی منگو تا سن پا دی کیو گرزائی او بیاو یغا کسوی عمر رضی اللہ عنہ ورطوی دی آیات کسی دی چیتے وی طول دین جمع کرے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ دِكِ فَرَائِض دِ وَرَسُولَهُ كِ سُنَن دِ وَيَخْشَى اللَّهَ كِ مخ کی عمر تیر شوی دے وَيَتَّقِهِ كِ باقی مند عمر دے او فائزون وی چاته وی وی من نجا من النار و ادخل الجنه فائز کامیاب هغه چاله وی چې د جهنم د اور نه بچو جنت ور دن شنو آیات کې څه پری خره عمر رضی الله عنه ورته رښتیا دی وی دا الله حبیب فرمایلی دی اوتی تو جوامع الکلم دا الله دا حبیب معجزه ده وی ما ته داسې کلمات الله را کړی جوامع الکلم دی ته وای چې په خلبان احسان دی خو مقصد په کې امانی شه پروت دی ورته الله حبیب داسې کلمات خولی چې په جب مختصر دی او د دنیا او آخرت خیر په کې پروت دی. انس رضی الله عنه ته سوکراغه وی دوارا له غواړه نو الاس پور تکل وی اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وكنا عذاب النار بس دعائے بس کو ناقص ورته نور امر له غوار ناغور ته د دنیا او د اخرت څخه خیر خو پاتې نو شو نور دل سو غوار وردا دا دعا سره په دی باندې سکندونه لګي هو چا چې دا دعا وي او ځان په مقصدم پوي کو نو د دنیا او د اخرت څخه خیر پاتې نه لري ځکه دنیا کې حسنه ست وای نیک عمل ته وای دنیا کې حسنه ست وای حلال رزق لوي دنیا کې حسنه ست وای د قران او سنت علم او عمل ته وای په اخرت کې حسنه ست وای جنت ته وای د الله دیدار ته وای نو د دنیا او اخرت څخه شي پاتې نشو دا د الله د حبيب په معجزاتو کې او معجزه ده وای اوتی تو جوامع الکلم ما تداسي جوامع الکلم الله را کړی چې خبره او کلمات مختصر دي او مقصد پکې ډېر پروت دي و او فولائک هم الفائزون دا کسان هم دوی کامیاب دي بیا به ان شاء الله دوباره وایي د سلو تنظیم سلو ختم نمبر آیات نا زموږ زوړ سبق او هم دوباره نو ویل نو بیا ورته ګورئ والله خلق کل دابۃ مما الله پیدا کړې دې هر یو زند سر مما دو بونا یاد نطفینا فمنهم نزنی ددوین مناغدی امشی علا بطنی ہی چیزی پخپل خیٹ باندی ومنهم اوزنی ددغی حیواناتنا ددغی دابونا مناغ سوگ دی امشی علا رجلین چیزی پدو اخپو بانی ومنهم اوزنی ددوین مناغدی امشی علا اربع چیزی پسلو رخبو یخلق اللہ ما یشا پیدا کوی اللہ چخو خیشی ان اللہ علا کل شئن قدیر بے شک اللہ پا ہر یوشی قدرت و طاقت والدے لقد انزلنا بے شکر آنازل کردی منگ آیات مبینات آیاتنا سرگن سرگن والله يهدي الله هدايت كوي من يشاء واغچاله چخو خشي الى صراط مستقيم طرف دلار نيغتا وَيَقُولُونَ وَأَيُّ مُنَافِقًا آمَنَّا بِاللَّهِ إِيمَانًا رُودِ مُڠَ پَالَا وَبِالرَّسُولِ وَرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَأَطَعْنَا وَتَابِعَارِ كَدِذَ مُڠَ ثُمَّ يَتَوَلَّى بِأُولِي فَرِيقٍ مِنْهُمْ يَوْدَلُ دِينًا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَسَدَ دِينًا دا الله دا الله دا حبيب دا تابدارين اوڑی وما اولائك بالمؤمنين او ندی دا کسان مؤمنان واذا دعو الى الله ورسوله کلچ روب للشد يلاتا ورسوله ورسول دا اللہ تا یعنی قرآن و سنت تا روب للشیل احکم بینهم دید پارا چی فیصلو کی دادا اللہ رسول پا مند دوی کی اذا فریق منهم معردون ناسا پی وڈلد دوینا مخڑوی و این یکن لهم الحق کچریوی دوی دا پارا حق یا تو نرازی لیہی دی حبیب دا اللہ تا مذعنین پا مند مند تابدار و تابدار افی قلوبهم آیا پزنود دوی کی مرضن مرض دے امیر تابو یا کدوی شکوی ام یخافون یا کی اریگی دی ان یحیف اللہ علیہم داگنی چی ظلم بو کی پدوی اللہ ورسوله ورسول اللہ بل اولائک هم الظالمون بلکہ دغ کسان هم دوی دی ظالمان انما كان قول المؤمنين بيشك دوينا د مؤمنانو اذا دعوا كل شروب للشيل الله ورسوله طرف د الله او د رسول الله تا كتاب الله وسنت رسول صلى الله عليه وسلم تروب للشي ليحكم بينهم دي پارچ في سلو کی پمند دوی کی اي يقولوا دا چ واي غي سمعنا اور ایدل د مونږ د غفی سلا او اتوان او مونږ تابیداری اختیار کړی دا واولائک هم المفلحون او دغه کسان هم دوی کامل کامیاب دي اللهم جننا منهم و من یطع الله هر هغه چا چې تابیداری وکړ الله او رسوله او د رسول الله و یخشى الله و یرید د الله نه دا غناهونو بارکی چکم مخ کی تیر شوی دی و یتقه او یرید د الله نه د خپل باقی مند عمر بارکی فاولائک هم الفائزون دا کسان هم دوی کامیاب دی اللهم جلنا منهم فائزون چاته وای دا معنا قران په خپل کړي سوره آل عمران اخر کې در لته راغلا فائزون آغا چالوئی چی دو اور نخلاشی او جنت تور دلنشی درستو آیات مبارکہ کی بیا حال ذکر کئی دو منافقانو و اقسمو باللہ